poate cum ești tu, măi, măi. Vii o seară zece, nu, măi, măi. Mai bine n-ai mai venit, să n-am pe cine dori, măi, bade. Dorul tău mă arde. Cine-mi-e drag, măi, măi. Când privesc luna din jură, stau să vie să-mi dea gură, bade. Dorul tău mă arde. Granate, măi, măi. Departe-i badea, departe, măi, măi. Șapte dealuri ne desparte și o grădină jumătate, bade. Dorul tău mă arde. Bade, dorul tău mă arde. O grădină scuturată, inima nemângâiată, bade, dorul tău.